Bracia i siostry, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Szukamy miłości, unikamy cierpienia. Jest to nasza flaga i cel naszego życia, gdy miłość i współczuć leżą u środku pokoju. Do ciebie śmierć.